श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 15 सितंबर 1997 को साय लगभग 4 बजे से कुचामन सिटी में यह प्रवचन हुआ। राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। के सिद्धांत से हरेक आदमी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई काम परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब स्वतंत्र है। स्त्रिया हो, बालक हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, रोगी हो, निरोगी हो, धनवान हो, निर्धन हो, परमात्मा की प्राप्ति में कोई वास्तविक बाधा नहीं है। केवल अपनी उत्कट अभिलाषा चाहिए खुद की, फिर उसी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आज परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दें, गीता में आया है निर्ममो निरहंकार शांति पति गच्छति, निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। कर्मयोग की दृष्टि से निर्ममो निरहंकार होना है, भक्ति की दृष्टि से निर्ममो निरहंकार होना है, ज्ञान के मार्ग से भी निर्मम और निरंकार होना है। ये निर्मम और निरंकार खास चीज है। निर्मम का अर्थ मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है संसार के, अनंत ब्रह्मांड अनंत, उनमें कोई भी हमारा नहीं है। ब्रह्मांड के ब्रह्मांडों में कोई हमारा नहीं है, और अपने शरीर में ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना कारण है, मेरा नहीं है, प्राण है, इंद्रियां है, मन बुद्धि है, कि हमारा नहीं है, हमारा कोई नहीं है। इस बात को अगर आप हम स्वीकार कर लें कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, ऐसा विचार करने से आंता मुंता छूट जाता। मेरा कोई नहीं है, मेरे कोई इच्छा नहीं, कहा चाहना नहीं है। दृढ़ता से इन दो बात को आप मान लें, मेरा कोई नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अगर दृढ़ता से स्वीकार कर लें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। शरीर को अपना मान रखा है, संसार को अपना मान रखा है, रुपया पैसों को तुमको अपना मान रखा है, यही बात है। ये अपने पहले अपने नहीं थे और फिर अपने नहीं रहेंगे, और अभी अपने कहलाने वालों का हमारा वियोग हो रहा है। तीन बात, अभी जितने शरीर हैं ये शरीर पहले नहीं थे और फिर नहीं रहेंगे, और अभी भी वियोग हो रहा है। 4:10 आ गए, 1 मिनट कम था तब मैं आया था, तो 11 मिनट हो गए, तो 11 मिनट में सबकी उम्र 11 मिनट कम हो गई। कुछ उद्योग करना नहीं, कुछ विचार नहीं, परंतु बालक से बालक छोटे गए, बूढ़े से बूढ़े गए। ये 11 मिनट मौत नजीक आ गई सबके। तो पहले शरीर नहीं था, फिर नहीं रहेगा, और वर्तमान में शरीर का वियोग हो रहा है। केवल वियोग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। बहम अगर जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं। ये जी समय बीत रहा है, क्यों ही मौत नजीक आ रही है। हमारे और मौत के बीच में जो समय है जीने का, उस समय ने ही आड़ दे रखी है, और वो समय प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है। प्रतिक्षण मौत ने के नजीक जा रहे हैं, जीने से दूर जा रहे हैं। सबके लिए यही बात है। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, मकान हो, दीवार हो, पहाड़ हो, जल, सब चीजें, चंद्रमा है, सूर्य है, तारा है, नक्षत्र है, सबकी आयु खत्म हो रही है। सब मौत की तरफ, अभाव की तरफ जा रहे हैं। हमारी जगह पहले आकाश था और फिर आकाश ही रहेगा। ये बीच में अव्यक्त आदि यानी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त निधना नियव तत्र का परिदेवना अदर्शनादाप पुनस्दर्शन गता। पहले दिखते नहीं थे, फिर देखने लगे, फिर देखना बंद हो जाएगा। तो ये सभी मर रहे हैं। इसमें मैं पना और मेरे पना है, ये बंधन है। मैं मेरे की जेवड़ी गल बंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। नाम आप भगवान अपना है, अपना और भगवान का संबंध कभी छूटा नहीं, कभी छूटेगा नहीं, कभी छूट सकता नहीं। अटल संबंध है हमारा और परमात्मा का, अखंड संबंध है। और हमारा संसार का संबंध कभी हुआ नहीं, कभी है नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, संभव ही नहीं। दोनों का स्वभाव विचित्र है, दोनों का अलग अलग स्वभाव है। आप अपने शरीर के साथ अपने को मानते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। शरीर के साथ संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं, असंभव बात है। शरीर के साथ आपका संबंध हो जाए, आप मानते हैं, ये मान्यता असत है। आप थोड़ा विचार करो तो प्रत्यक्ष समझ में आती है कि पहले ये सही हमारे नहीं थे और अगाड़ी नहीं रहेंगे, संबंध कैसे। और अभी प्रत्यक्ष में जितने वर्ष आए हैं, उतने वर्ष मौत नजीक आ गई है, जीना दूर हो रहा है। सिवाय वियोग के और कुछ है ही नहीं संसार में। संसार का वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। परमात्मा का वियोग अनित्य है, और योग नित्य है। अपनी दृष्टि नहीं है उधर। भगवान के साथ किसी का भी संबंध विच्छेद हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। मनुष्य की जीव तो क्या ताकत हो जो संबंध विच्छेद कर ले। भगवान की ताकत नहीं है हमारे से भगवान अलग हो जाए। भगवान में सब सामर्थ्य है, परंतु हमारे से अलग होने की सामर्थ्य नहीं है। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा रहते हैं। हमारे अलग कैसे हो, कैसे हो। हमारे साथी है तो केवल परमात्मा है, और कोई साथी नहीं है। संसार का साथी आपका माना हुआ, और भगवान का वियोग आपका माना हुआ, केवल आपका माना हुआ। तो आप अभी मेरा कुछ नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म, न कारण शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रियां है, शरीर कोई मेरा नहीं है। आपका शरीर का स्वभाव अलग अलग है, आपका आपके शरीर की जाति अलग अलग है, आपका आपके शरीर की प्रकृति आदत अलग अलग है। ये आपको अनुभव है, आप ध्यान नहीं देते। कृपानाथ थोड़ी कृपा करें, ध्यान दें। आपका और आपके शरीर का बिल्कुल वियोग है, संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। कैसे? आप सबका अनुभव है, आप अनुभव का आदर नहीं देते, सबका अनुभव है। आप कहते हो कि जो बालकपन में था, पढ़ता था, खेलता था, वही आज मैं हूं, इसमें कोई संदेह होता है? निसंदेह बात है कि वही आज मैं हूं, पर शरीर वो है आज, देश वो है, काल वो है, घटना वो है, परिस्थिति वो है, वस्तु में वो है, साथी वे है, स्वभाव वो है, कोई साथ नहीं, आप वही हो। तो आप निरंतर वही हो, ऐसे परमात्मा वही है, अनंत युग बीत गए, परमात्मा वही है, ऐसे अनेक जन्म हो गए, आप वही है, शरीर बदले आप नहीं बदले, आप वही है। आपका परमात्मा का नित्य संबंध है, शरीर का संसार का नित्य संबंध है। शरीर संसार से अलग हो सकता नहीं, संभव नहीं है। क्षित जल पाव गगन समीरा, पंच रस की आधम शरीरा, कैसे अलग हो जाएगा? शरीर और संसार एक है, और आप और परमात्मा एक है। अगर आप ये स्वीकार करेंगे मेरा कुछ नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे साथ रहने वाली नहीं है, और आपकी तृष्णा पूर्ति कर नहीं सकती, आपकी इच्छा संसार त्रिलों की मात्रा आपको मिल जाए तो आपको तृप्ति नहीं कर सकता। आप नित्य रही अनित्य, आपको कैसे तृप्ति कर सकता है? ये पक्का विचार करके हमारा कुछ नहीं है और हमारे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाए। हमारी है, हमारे चाहिए, ये दो चीज आपको बांधने वाली है। हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, निहाल हो जाएंगे। पदार्थ और क्रिया, क्रिया भी हमारी नहीं है, करना भी हमारा हरदम नहीं होता है। तो ना पदार्थ के साथ संबंध है, ना व्यक्ति के साथ संबंध है, ना क्रिया के साथ संबंध है, इनके साथ आपको संबंध नहीं है। तो निर्मम और निरहंकार होना ऐसी बढ़िया बात है, ज्ञान योग से भी, कर्म योग से भी, भक्ति योग से भी, और किसी तरह से भी आप विचार करो तो आपका संसार का संबंध नहीं है, क्रिया आपके साथ नहीं है, न वस्तु का संबंध है, न पदार्थ का, न भक्ति का, न क्रिया का है नहीं। आप वस्तु से, क्रिया से, व्यक्ति से अतीत है। अभी ऐसे कैसे जीव उन्मुक्त, आपका वो का वो स्वरूप है आपका, बिल्कुल केवल आप ध्यान नहीं दे, निहाल हो जाए। बड़े बड़े साधन करो, ध्यान ही हो, ध्यान केवल दे दे कि मैं वही हूं और वही रहूंगा, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, संसार मेरा नहीं, मैं संसार का नहीं, और संसार मेरे काम आने वाला है नहीं। संसार कभी आपके काम आया नहीं, कभी काम आएगा नहीं, कभी आपके काम आ सकता नहीं, निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। आप निरंतर अविनाशी रूप से रह रहे हो, आपके इनकी दो जाति एक है, आपकी और संसार की जाति एक नहीं है, दो है। बालकपन से देख रहा आप, मैं वही हूं, और शरीर देश काल वस्तु वो नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है, एकदम ठीक बात है। ये जो मेरापन है और मैंपन, मैं हूं, ये शरीर का सब मैं हूं और ये संसार मेरा है, ये निर्मम और निरंकार होना है खास। उस निर्मम और निरंकार होने के लिए एक बात बताता हूं, बड़ी सुगम, बड़ी सरल, सब भाई बहन कर सकते हैं, ऐसा सो उपाय है। आप गृहस्थ में रहते हैं, आपके कुटुंब है, आपके जमीन जायदाद है, रुपये पैसे हैं, कई संबंधी है, वो आपके नहीं है और आपके लिए नहीं है और आपके साथ ही नहीं है, आपका उनका संबंध है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसी निर्मम निरंकार की बात बड़ी सरल रीति से बताता हूं। आप रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, सेवा करना चाहना, सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, सुख लेना नहीं है, इतना विचार कर लिया। मैं तो ये भी बात कहता हूं कि आपकी स्त्री बड़ी पतिव्रता बड़ी श्रेष्ठ है, पर उससे भी ये भोजन बनाकर देगी आशा मत रखो। भोजन करो रोजाना दोनों वक्त करो, परंतु ये मेरी सेवा करेगी ये आशा, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। आशा परम दुख है और नैराश्य परम सुख है। भोजन करो तो उसकी प्रसन्नता के लिए कर लो, उसकी प्रसन्नता के लिए, अपने लिए नहीं। जब वो ठीक ना हो, अशुद्ध हो, तो सही आप बनो कि मैं बनाऊं, तुम भी पाओ, मैं क्यों। ये संसार में रहने की विद्या है। एक मैंने सुना, लड़का था वेश जाति में, बहुत अच्छा पढ़ करके तैयार हो गया, सुंदर जवान, पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट। उसके लिए सगाई आने लगी अच्छे अच्छे धनी घरानों से कि हम अपनी कन्या देंगे। उसने कहा कि मैं तो पसंद करूंगा, अरे के साथ मैं ब्याह नहीं करूंगा, मैं मेरी पसंद भी से करूंगा। तो वेश समाज में नाती जाति गोत्र ब्याह का मिल गया, अंधी थी लड़की, अंधी, इसके साथ ब्याह करूंगा मैं। मित्रों ने कहा ये मूर्ख, क्या फायदा है कि मेरे को फायदा नहीं देखना है, मेरे तो जीवन से दूसरे की सेवा करना है, केवल सेवा करने के लिए ही ब्याह करता हूं। एक प्राणी की मेरे से सेवा हो जाए कम से कम, ब्याह कर लिया, रोटी वो बनाता था, शौच आदि वो कराता था, कपड़े वो धोता था, और दोनों का बड़ा प्रेम रहा, बड़ी अच्छी संतानें हुई, पर काम स्वयं करता था। मेरे शरीर के द्वारा दुनिया की सेवा हो जाए तो कम से कम एक प्राणी की सेवा हो जाए। ये संसार में रहने का तरीका है, अपने लिए रहना नहीं है, अपने लिए करना है। ये है हिरण्याक्ष का स्वभाव, प्रहलाद जी के पिता का स्वभाव है, मैं मरू नहीं, मेरे लिए जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करना है, ये राक्षसी स्वभाव है। अब बुरी लगेगी बात, क्यों, बहुत संस्कार है अपने लिए करते, अपने लिए नहीं। स्थूल शरीर का स्थूल संसार के साथ में अभेद भाव से संबंध है, भेदभाव नहीं है, अभेद है। क्षित जल पावक अगर समीरा पंच रचित अंगा, तो स्थूल शरीर से स्थूल दुनिया के लिए हित करना है, स्थूल दुनिया में जो सामने आ जाए उसी सेवा करना है। शुभ शरीर का शुभ शरीर के साथ संबंध है, शुभ शरीर की सेवा करना है, कारण शरीर की भी सेवा करना है, कुटुंबी की सेवा करना है। अगर ये बात आ जाए समझ में, निहाल हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, आपका जीवन महान आनंदमय हो जाएगा। और आशा रखो कि ये सेवा करे मेरी, मेरी बात माने, मेरे कहने के अनुसार से चले, कभी सुखी नहीं होंगे, कभी होंगे ही नहीं। अरे केवल ये छोड़ दो कि मेरे लायक, मेरे लिए ये नहीं है, मैं इनके लिए हूं। मेरे से जितना हो सकेगा, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या बुद्धि से सेवा करूंगा, और कम से कम तीन बार क्या, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी को बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, तीन बात। सेवा करूंगा इतनी जोर की बात नहीं है, सेवा तो जितनी यथासाध्य जितने कर सको इतनी करूंगा, पर बुरा किसी को नहीं मानूंगा, बुरा किसी का नहीं चाहूंगा, बुरा किसी का नहीं करूंगा। ये आज आप आज व्रत ले लेंगे, निहाल हो जाएंगे, संदेह नहीं है। ये ज्ञान और ध्यान और पढ़ाई सबसे तेज हो जाएंगे। केवल बुराई का त्याग, बुराई का त्याग भलाई की जड़ है, मूल है। और क्या करोगे, बुराई नहीं करोगे क्या करोगे, करोगे तो भलाई करोगे, तो कुछ नहीं करोगे, दो कैसे हो और क्या होगा। किसी का बुरा तन से, मन से, वचन से कभी नहीं करूंगा तो क्या होगा, करोगे भलाई होगा अथवा कुछ नहीं होगा। दो के सिवाय तीसरी अवस्था क्या होगी, तीसरी अवस्था कोई नहीं होगी। करोगे तो भला करोगे, नहीं तो कुछ नहीं करोगे, तो कुछ नहीं करने से बंधन नहीं होता है, नीति विरुद्ध करने से विरुद्ध समझता है, कुछ नहीं करने से बंधन नहीं होगा, और सेवा करने से मन छूटता है। सेवा करने से पहले वाले संबंध टूट जाएंगे और अगर सेवा चाहोगे तो नया संबंध बने नहीं, मुक्त हो जाओगे। उसका उपाय गृहस्थ में रहते हुए बहुत बढ़िया है। एक कहानी कहता हूं। एक सेठ के सात लड़का थे, छह का तो ब्याह हो गया था, छोटे का ब्याह किया गया और ब्याह में वो कुछ दिनों बाद लड़की आ गई अपने ससुराल, जिसको मुकलावा कहते हैं, दुरागमन कहते हैं, दुरागमन मुकलावा, वो आकर रहने लगी। तो सेठ बड़ा धर्मात्मा और बड़ा धनी और सातों भाई साथ में रहते थे, कुटुंब इतना साथ में रहना कठिन होता है, पर बड़ा प्रेम था, साथ में रहते थे, रसोईया नहीं रखते थे, बहुआ थी छह, मैं बारी आई रसोई बनाती थी, अपनी बारी में अपने बना, तीन दिन के बाद बारी आती थी। छोटी बहू ने देखा बर्ताव, अच्छे पिता की बेटी थी वो, पिता ने शिक्षा दी कि बेटा सेवा करना, सेवा लेना नहीं, शरीर से सेवा करना और वस्तुओं से सेवा करना दो चीज, शरीर से खट करके सेवा करना और वस्तु के जिसकी आवश्यकता हो जितनी हम सुगमता से दे सके, कठिनता नहीं, हरिश्चंद्र जैसी नहीं, कठिनता नहीं, सुगमता से दे सको तो चीज वस्तु की सेवा करो और खट करके परिश्रम कर सेवा करो। ये बात बेटा तुम्हारा खास काम है। उसने पिताजी की शिक्षा को पकड़ लिया तो उसे मन में आया कि ये जेठानिया है मेरी, ये सेवा करती है तो मैं भी रसोई बनाऊं। तो एक दिन स्नान कर शुद्ध कपड़े पहनकर रसोई में जा बैठ गई, रसोई बनाने लगी। तो वो जेठानी आएगी, तुम्हारी बारी नहीं है, बारी हमारी है, कि तुम मांग रहे हो कि मैंने क्या कसूर किया। अब देखिए भाषा है ये, मैंने क्या गुनाह किया, क्या अपराध किया जो मेरे रसोई ने बना दे दो। कहते तेरा लाड रखते हैं, तेरा प्यार करते हैं, तू अभी नहीं, अब दोबारा आओ तब करना, अभी नहीं तो मेरा क्या कसूर है बताओ, मेरा क्या, मेरा अपराध हो गया। कैसी अपराध, हम तो तुम्हारे को आराम देना चाहते हैं, आजी खुशी रहो, हमारे तुम बालक हो, हम तुम्हारी बड़ी बड़ी है, तुम तो हमारे साथ बच्ची हो, इस बात तुम्हारे को आराम मिले कि मेरा आराम तो रसोई बनाने में है। लड़की साहब तो देखा उनका बर्ताव, बारी आई कर दी थी, बन किसी के सिर दर्द हुआ, किसी के बालक है कुछ, तो वो कहता है तू कर देगा, क्यों तेरी बारी मैं क्यों करूं। ऐसी बात देखी तो उसने यही उपाय किया। गृहस्थ में रहने के लायक बात कहता हूं, मेरे पास प्रश्न है तो गृहस्थों के लिए बात बताओ, वो खास बात बताता हूं। रसोई बढ़ा दी, सबको भोजन कराया, सब बड़े प्रसन्न हुए। सास ने देखा कि ये अभी रसोई बनाने लग गई, तेरे जेठानियां छह है, वे रसोई बनाती है, तीन दिन में उनकी बारी आती है, तू क्यों बना। तो माँ जी रसोई बनाना अच्छा है। तो दिन में कमरे में गई सास और कहा कि देख बिदनी, तू रसोई क्यों बनावे, रसोई बनाने में कमी नहीं है, हमारे घर में इतने स्वास्थ्य नौकर भी हमें नहीं रखते, रसोई बनाने में बहुत है, तू मत बना। उसने कहा रसोई बनाने में क्या दोष है, कि दोष नहीं तुम्हारा प्यार है, तो प्यार रसोई बनाने में समझ, रसोई बनाने क्या फायदा, कि रसोई भोजन करते हैं कि नहीं, कि भोजन करते हैं तो भोजन करने का पुण्य होता है कि नहीं, कि तो होता है, अन्नदान महादान है, तो अन्न तो आपके घर का, पर मेहनत तो मेरी होगी, वो पुण्य तो मेरे होगा कि नहीं, सबको भोजन कराऊंगी। आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों कराते हैं, साधुओं को भिक्षा क्यों देते हैं, गरीबों को भोजन क्यों देते हैं, कि उसे पुण्य होता है, तो घर वालों के जीवन से पाप होता है, ये कहीं लिखा है घर वालों को जैसे पाप होता है, पाप क्या है। तो माँ जी 12 महीने में भगवान मिल जाए, सबको भोजन कराओगे, तो ऐसी बात है। हाँ दूसरे दिन महाराज स्नान कर सालू जा बैठी रसोई में, कि माँ जी आप क्यों भजन करोगे, मेरे को भगवान की प्राप्ति करना है, या छोटी है या बड़ी चालाक है, इसलिए बाप सिखा कर भेजी है, सबको लूट रही है, सबका पुण्य लूट दिया, सबका पुण्य आय के लिए उठ लेंगे, तो मैं भी करूँ रसोई। बेटा तू तो करेगी, पर मैं कब जो करूंगी, मैं तो बूढ़े हुए मरने वाले हैं, इस वास्ते मेरे को तो पहले करना है, परमात्मा प्राप्ति पहले करना है। और सासू भी वो कहने लगी, दूसरी बुआ कहे क्यों करो ऐसा, अब बुआ जो पहले जाए, मारवाड़ी कहावत है पहले आए जैसे गोरी का ब्याह, जो पहले बैठ जाए बस वो रसोई बनाओ। खटपट हुई तो कहते ऐसे मत करो, बारी बांध, मैं करूं 8 बारी बंदी, तू कर मैं 6 बारी, मैं करूं सासू एक रे छोटी बहू, अब 4 दिन बाद काम आवे, बारी बांध दो तुम, ऐसे लड़ाई मत करो। देखो लड़ाई की दवाई लड़ाई है, विशेष विषमऊ धर्म, घर में खटपट होती है तो तू कर होती है, मैं करूं मिट जाएगा, लड़ाई मिट जाएगी एकदम, बड़ा प्रेम रहेगा आपस में। अब ऐसे देखा कि क्या करें, ये तो 4 दिन के बाद बारी आती है, तो पुरानी चक्की पड़ी थी, पति को कहा कि गेहूं का बोरा ला दो, बोरा ला कर रख दिया, सुबह में साफ दिन में साफ, और सुबह जल्दी उठ करके पीस करके और रसोई बनाई खुद ही। कहने लगे भी आज फलकों में चाय का ही विलक्षण है, क्यों कल चक्की में पीसने से जल जाता है आटे का, हीर जल जाता है, वो ताजा आटा रसोई बनाई बड़े प्रेम से बनाया हुआ काम बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है। लोग कहे तो फलके बड़े साधु आज तो वो पड़ा रहे दिन महीनों महीनों आटो पड़ा रहे, जब उसका पलका बने एक ताजा पीस बनाया जाए, या उत्साह से लोग प्रशंसा करने लगे। दूसरे फिर वो तो चक्की पीसे, तो सासू ने पूछा बेटा तू ये चक्की क्यों पीसती है, अपने पैसों की तो कमी नहीं है, तू पैसा का संकोच कर दिए तो खर्चा अपने बहुत होता है, इसमें आटा पीस करके आ जाता है, तू क्यों करे। कहते मैं पैसों के लिए नहीं करती हूँ, मैं तो सेवा करती हूँ, रसोई आप कोई बनाओ आटा तो मेरा ही चलेगा, सब में मेरा हिस्सा होगा, जितना रसोई आटा पीसूंगी। अब दूसरी स्त्री ने सुना कि यह क्यों रसोई बनाती है, सासू कह गया बड़ी होशियार है, लूट दिया तुम्हारे को, ये पुण्य लूट दिए, अकेले लूटेगी तो ऐसा हम भी बनावाएंगे, सब पतियों से लाओ सा एक एक चक्की हमारे कमरे में धरो, और बोला लो हम पूछेंगे, वो कह हम पीसेंगे, हम पीसेंगे, बूढ़ी माजी के मैं पीसूंगी। अब महाराज आटे जो रसोई बने वो पीछे रसोई बनावे, अब रसोई नहीं लेगी। अब उसने क्या किया कि भाई रसोई तो आटा पीसने लगी सभी, तो सुबह एक दिन उठ करके स्नान कर और कुएं से जल भर करके सब भांड भर दिए, पानी भरने के लिए आदमी आता था नौकर, वो बैठा है सेठ है वो हाथ पर धार बैठा, अरे बैठा कैसे है, तो क्या करूं, कि जल भरो, कि जल तो भरा हुआ है सब, जल भरा हुआ, किसने भर दिया जल, कि पता नहीं, सास को पता लगे कि बहू का काम है और कुछ नहीं है, और कमरे में गई कि बहू तू पानी क्यों भरे, कहते आपने बैसाख मातम सुना है कि नहीं, कथा सुनी है, तो जल पानी कितना मातम है, अन्न एक बार दो बार खा, पानी कितनी बार पिए, हाथ भी धो ले, पैर भी धो ले, कुल्ला भी कर ले, स्नान भी कर ले, काम से जब पानी आता है वो तो अन्न काम नहीं आता है, तो पानी का बड़ा महत्व है, बैसाख मात में लिखा है कि नहीं, लिखा तो है पानी का बड़ा महत्व है, तो जल तो मेरे ही चलेगा, रसोई आप बनाओ चाहे कोई बनाओ, पानी तो मेरा ही चलेगा, इस वर्ष तो मेरे को बड़ा पुण्य होगा, 6 महीने में भगवान मिल जाए, ऐसी बात है, जल का बड़ा पुण्य, अन्न के पे ज्यादा है, अन्न बिना कई दिन आदमी निकाल सकता है, पानी बिना नहीं निकाल सकता, तो ये बात है। अब बूढ़ी सास बात जल्दी उठ कर गए बढ़ने लगी, तो वो कहती माजी कर क्या रहे हो, कहते मुक्ति कर दी, मुक्ति मेरा कल्याण होगा, कि आप देखो हाथ कोमल कोमल वृद्धावस्था, कि वृद्धावस्था ने मुक्ति जल्दी चाहिए, तुम तो जियो की उम्मीद है, पता तो नहीं छोटे बड़ों का, परंतु कब मर जाए क्या पता है, पर बूढ़ों की दोबारी पहली आती है, इस वक्त में जल भरूंगी। अब जल भरने लगी सर, तो जो पहली आए वो जल भरे, तो सेठ आया कह रहे भाई नौकर निकमा बैठा है, इसको जवाब दे दे, पहुंची सासू के पास, के पिताजी कह दो इस जवाब न दे, इसके जीव का कैसे चलेगी, इसको दूसरे काम में लगा दो, पानी भरने की जरूरत और काम में लगा दो, सासू के साथ छोटी बहू कहती है जवाब मत देना, इनके बाद बालकों का पालन कैसे होगा, तुझे काम में लगा दो, इज्जत की जरूरत नहीं है। असर पड़ा सेठ पर भी कि लोभ नहीं है, खर्चा नहीं लगे ये बात नहीं है, इसका अब कितना कहती कि रोज जवाब मत देना, तो शेख ने रख लिया। अब सब पानी भरे काम चले, भोजन करने के बाद थाली गिलास कटोरी बांधने वाली एक आने आती थी, वो राख का कूड़ा लेकर बैठ गई और जो भोजन करे जाकर सब साफ कर दे। बहू ने देखा कि अब क्या करे, काम गया, तो वो बैठी, वो पीछ पहले ही बैठ गई, वही राख का कूड़ा देकर के जो उठे उसे सब थाली गिलास कटोरी बाजे। वो सास आई की बेदनी, तू क्या कर रही है, तू लोभ करती है, गहना घट जाएगा तेरा, कपड़ा खराब हो जाएगा, सास राख में ये कहते ने सोचा है कि माँ जी जूठन का पड़ा पुण्य है, आपने सुना नहीं, महाभारत सुनाएगा नहीं, पांडवों ने यज्ञ किया उसमें कृष्ण भगवान ने पत्तला उठाई, जूठन का जितना पुण्य है उतना अन्य है ना, जड़ का किसी के नहीं है, सेवा में जितनी छोटी सेवा उतनी बड़ी, तो जो पांच जूठन का बड़ी भाई में सेवा है, भगवान सबसे पहले पूजन हुआ, पांडवों के यज्ञ में सबसे प्रथम पुण्य कृष्ण भगवान का हुआ, अरे कृष्ण भगवान पत्तल उठाते जूठन उठाते, तो अगर ये काम ठीक नहीं तो भगवान क्यों करते हैं। तो सासू ये बात तो ठीक है, अब हमारा सब तैयार हो जाए, पहले तो पूछती थी आपस में, कहते हैं कि ये ठिकती है तुम्हारे सबको लूटती है, अब पता लग गया कि जो माँ जी करे और छोटी बहू करे वही बढ़िया काम अपने करो, अब सब बोलने लगी साहब तू भोजन करके वही उठता है, तो उसकी बहू कहती है देखो माँ जी इस थाली पर मेरा अधिकार है, मेरे पति देव की थाली मैं मांझूंगी, इस पर मेरा अधिकार है, जा जा तेरा अधिकार है, तेरा पति पीछे बेटा मेरा पहली है, मैं मान लूंगा बात तो ठीक, पहली है बेटा है मेरा, पति देव पीछे से हुआ है। अब लड़ाई होने लगी, लड़ाई होने तो बांधने वाले जवाब दे दो, जाप जाप ना क्यों इसको भी कर दो, ये कुछ रसोई ले जा, भोजन ले जा, साग दाल ले जा, कुछ पैसा दे दो, काम हो जाता ठीक, तो इसको दूर काम में लगा दू सर। अब रसोई बना रही, अब तो मांगने के भी ज्यादा हो गई, एक दिन बैठी जल्दी उठ करके और सब कमर आ गए आगाड़ी सब जगह झाड़ू देकर साफ कर दिया। सासू ने कहा क्या करती हो, कहते झाड़ू देने से पुण्य ज्यादा होता है, भगवान श्री राम जी वनवास में गए तो मोटा मोटा मुनि जन आश्रम मुनि शबरी ने घेर जाए छे, मानो भक्ति तने बस थाय छे, तो डगर बुहाड़ती थी, इन्हें लाकर रख देती, कंकर दूर कर देती, बाड़ू बिछा देती कि पंपा सरोवर स्नान के लिए जावे तो किसी कंकर नहीं लग जा, तो रास्ता साफ करने के लिए भगवान जल्दी मिले, भगवान सब्जी के हो गए, इस बार इसका बड़ा भाई पूर्ण है। अब सासू लग गई, अब वो सब ने समझा कि यही जो छोटी बहू करे सब काम करो, सब काम करने लग गई, अब कोई भी काम करे सब करे, तो काम तो हो गया ज्यादा, अरे आदमी काम तो हो गया कम थे आदमी को ज्यादा, नहीं तो घरों में क्या होता है काम तो ज्यादा रहता है आदमी कम रहते हैं, तो आप नौकर रखते हो कि भाई नौकर रख लो, बर्तन मलने के लिए नौकर, झाड़ू देने के लिए नौकर, पानी भरने के लिए नौकर, रसोई के लिए नौकर रख लो, आप जरा सोचो आप नौकर रखते हो वे नौकर रहने वाले साधु है क्या, वे भी तो गृहस्थी है कर साधु है, स्त्री है पुत्र है परिवार है गृहस्थी है, अरे आप कह रहे हो हम बड़े हैं हाथ से काम करें, लोग देखते हैं कि मेरी लड़की दूंगा जहां पर काम वे न करे नौकर गए वहां दूंगा, गलती है वो आलसी बनेगी, काम हाथों से करना चाहिए। सीता जी सब देवरों को भोजन कराती थी अपने हाथ से, सबका प्यार रखती थी, देवर भी माँ की तरह मानते थे आदर करते सीता जी का, सीता जी प्यार करती सबका सेवा करती, इस तरह से सबकी सेवा करो, तो आप कहते हम बड़े आदमी हैं हाथ से सेवा करें, क्या बड़े आदमी बड़े हुए छोटे हुए, आपके नौकर घर का अपना काम कर ले रहे, आपके घर में यार पैसा ले जाए, आप पलगोड़ हुए जो घर का काम भी नहीं कर सकते, यार बड़े आदमी बड़े कैसे हुए, बड़ा तो वो है अपने घर का आपके घर का भी काम कर दे, जो काम करता है सेवा करता है वो बड़ा होता है, आराम करने वाला बड़ा नहीं होता, हुक्म चलाओगे ज्यादा बैठे रहो तो फूल जाएगा, और मर्द उठाने वाले रोएंगे कि लाश भारी है, और काम करते रहे तो सही दियोग रहेगा जो ठीक रहेगा, लोग पर शुद्ध हो गए। जो काम धंधा करते हैं चक्की पीसते हैं उन्हें बाल भी कठिनता से नहीं होता, आराम से रहती है, शरीर दृढ़ होता है, पसीने में निकल जाता है रोग सब। और क्या व्यायाम करोगे आप? तो घर में काम धंधा करना, एक एक गाड़ी क्या होता है इससे मार मार ध्यान देना, मैं और मेरापन, मेरापन चीज देने से मिटता है और मैंपन अभिमान काम करने से मिटता है। ऐसा जब प्रेम चला तो सेठ के दुकान में बहुत पैदा हो गई, जहां संपदा संपत्ति जाना, जहां कला है तहां विपत्ति नहीं जाना। जिन घरों में प्रेम रहता है वहां संपत्ति आती है, लक्ष्मी जी आती है, लड़ते हैं तो लक्ष्मी नहीं जाती, लक्ष्मी नहीं रहती। दुकान में खूब पैदा हुई ज्यादा, तो सेठ ने क्या किया कि सात हमारी बहुआ है, सातों के लिए पांच पांच सात सात गहना दो रुपए में धरियाओ, सब कमरे में धरियाओ, पांच पांच सात सात जो हुई सब में धर दी। वे गए तो छोटी बहू पूछी बड़ी जेठाने के पास कि ये गहना आप रखो, कहते हैं पिताजी ने सबको दिया है, सब तो दिया है पर मेरे खर्चा नहीं है, आपके छोरा है छोरी है ब्याह करते हो, गहना चाहिए मेरे घर चाहिए, मेरे तो पिता ने दिया घर वो भरा है चिजरी में, वो भी मैं पूरा नहीं सही, मैं करूंगा क्या, आप ले लो ये तो। नहीं हमारे यहाँ था वो तो एक एक जोड़िया सबने धरी आई दे दिया। सासू ने क्या करती क्या हो, इनको कम थोड़ा ही है, बहुत दिया, वो तो दिया है तो पिताजी ने दिया है मैं ही भी देऊ, आप दान पुण्य क्यों करती हो, दान पुण्य का फायदा होता है कि नहीं, तो घर वालों को देने से कोई फायदा होता है, नुकसान होता है, कोई पाप लगता है। सेठा ने कहा साहब आपने अपनी तरफ गहना दिया मेरी तरफ दूंगी, सेठ बड़े राजी हो गए, धोती देते थे साड़ी देते तो लड़ती थी क्यों देते हो इतना, आप देव बहुत ही सेठ राजी हुआ। अब महाराज सासू ने गहना देना शुरू कर दिया, अब वे आपस में करेंगे क्या होगा, छोटी बहू कहती है मेरे छोरा ना छोरी, छोरा ब्याह हो तो आप बिंदरी आएगी, छोरी ब्याह हो तो गहना चाहिएगा, मेरी क्या चाहिए, मेरे तो कुछ चाहिए नहीं, छोरा है न छोरी है। महाराज खूब धन बढ़ा, साड़ियां बढ़ी, फिर कपड़ा दिया, वो कपड़ा उनके पटके, वो उनके पटे, उन्हें गहना तो उसको दे, ये गहने की भूख मिटती नहीं है स्त्रियों की, वो हमारा भूख नहीं है तो ज्यादा हो गया करें क्या, देने देने से वस्तु बढ़ती है, लेने लेने से वस्तु घटती है, तो घटाना है काम धंधा, बढ़ानी है वस्तु, काम धंधा तो लो और वस्तु दो, ये गृह में रहने का स्वभाव है। और इस करने से क्या होता है कि मैं और मेरा दोनों मिटता है, जो ऊंची से ऊंची फिलोसफी एक सिद्धांत ऊंचे से ऊंचा काम करोगे तो अपना अभिमान मिटेगा, आराम दल भी मिटेगी, और सेवा करोगे तो अपना धन का संग्रह धन का लोभ वो मिटेगा, ये दो ही चीज है, धन का लोभ एक सहेगा आराम, ये सेवा करना दोनों खर्च करना पड़ता है। तो निर्ममो निरंकार हो जाए घर में रहते हुए, जो ऊंची से ऊंची बात निर्ममो निरंकार है शांति मत गच्छति, निर्ममो निरंकार सब दुख सुख क्षमे, तो आप घर में रहते हुए काम करते हुए मिटा दो, और कमी होगी नहीं, कमी कैसे हो जाएगी, चीज तो वही है, खाऊ खाऊ करने से चीज घट जाती है या देव देव से चीज बढ़ जाती है। कोई भी घर में सामान आवे, किसी बेटे के यहां से लड्डू आए फल आए चीजें आई तो सबको दो, बच्चों को दो, पड़ोसी के छोरा उनको पहले दो, देवरानी जेठानी ननद सास इतने तो बालक होते हैं, जेठानी के बालक देवरानी के बालक आपके बालक सास के बालक, उन्हें पहले ननद के बालक को दो, तो वो आगन तो आई है अभी पिछली जाएगी, उन पर तो दो बढ़िया दो पहली दो तीन बात बढ़िया बढ़िया फल उनको दो, अपने बच्चे के लिए जो बच जाए वो कहे बेटा तुम खा ले, और दूसरों को पहले दो, कहते हम तो घाटे में ही रहे, हमारा बच्चा घाटे में ही रहा, थोड़ी मिलेगी पीछे मिलेगी, कहते जेठानी के पगत हो तो वो आपको देगी पहले, टोटल में कमी आवेगी नहीं, टोटल में सबको मिलेगी, प्रेम बढ़ जाएगा मुफ्त में। अब अपने अपने छोरों को देने से आपके प्रेम नहीं रहेगा, ये छोरे आप भोड़ा समझ भोड़े नहीं है, ये माइया क्या करती है क्षमा करना बेअकली के कारण क्या करे, अपने छोरों को देवे, लड्डू आ गया पेपर, अच्छा ना खा ले, छोरा समझ जाएगा अपने बेटे को जीवा दी, उसके पक्षपात हो जाता है, बड़ा होने पर छोरा कपूत निकल आवा बे सेवा करेगा नहीं, सबको दे प्रेम से सब बेटा जा। मैंने देखा एक भाई मिले कलकत्ता, वो कहते मेरे को तो बुझाई जी नहीं पा रहा है, भाभी जी की गोद में पड़ा हूँ मैं तो, मैं तो माँ ही है जी, और कितना स्नेह हुए, सब बेटा घर के सब बेटा आपका बच्चा है, वो माई है, माँ की प्यारी नहीं खाई प्यारी है, भोजन देवे वो प्यारा लगता है, इस बात मारवाड़ी कह दे ठोले मारी ऊपर वो दे घर कौ मारे उनकी हम देखे मारे तू बन देखे भोजन दे तो खींचन दे, इस बात भाई मौका पड़ गया है घर में सबका प्रेम से दो, बालकों का अच्छी तरह से पालन करो, अरे सब कपूत नहीं निकलेंगे, ज्यादा मोह से पाला हुआ बच्चा कपूत होता है, और प्रेम से पाला हुआ पधार करने से बालक भी ठीक हो गया, आपका घर सबका सब ठीक होगा, आपके घर की लड़की लेना चाहेंगे सागर संबंधी, और अपनी कन्या देना चाहेंगे कि वो परिवार अच्छा है, हमारी पुत्री सुख पावेगी आराम पावेगी, और इस घर की लाओ लड़की, घर में देना जैसा लड़ती है सास बहू लड़ती है, लड़ाई करते उस घर की लड़ाई देते नहीं लड़की, या लड़ाई की चिणगारी घर में आ जाएगी लड़ाई करेगी आप, और इसलिए उतार करे तो लड़की भी लेंगे लोग और अपनी कन्या देंगे, क्योंकि अपने बालक का भला सभी चाहते, माता पिता अपने बालक का ठीक चाहते हैं, तो संबंध भी बड़ा अच्छा होगा, संबंध के लिए जो धन लेते हैं बड़ा अन्याय करते हैं, बड़ा अत्याचार करते हैं, कन्या देता है कन्या, उसकी कीमती कोई चीज है नहीं, मनुष्य बढ़िया कीमती क्या होगा, मनुष्य के पीछे धन है, धन के पीछे मनुष्य नहीं है, तो उसे धन मांगना है ये बड़ा अन्याय है, ये जो गर्भपात होता है अन्याय होता है, इसमें दहेज प्रथा भी एक कारण है, ये जो लोभ है कि मेरे बेटा पे होगा मैं धन आएगा, ये धन का लोभ है पतन करता है, और पाप लगेगा, ये कन्या का जो गर्भ गिरा देते हैं उनका पाप लगेगा, जो दहेज लेने वाले हैं दहेज की इच्छा रखे हैं ज्यादा से ज्यादा दहेज मिले, वे पाप करने वाले हैं, ये कन्या पात करने वाले गर्भपात करने वाले हैं, तो पाप लगेगा वो, इस वास्ते दहेज नहीं लेंगे, हम कन्या ले लेते हैं भाई, हमारे तो कन्या कुमकुम बस मोली रोली और कन्या बस, और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा रहो कितना प्रेम बढ़ेगा कितना स्नेह बढ़ेगा, एक तो चार पांच लड़कियां हो जाए रोते हैं क्या कहें लड़की हो गई तो लड़की बुरी लगती है, लड़का अच्छा लगता है, लड़का कौन सा तुम्हारा कल्याण करेगा स्वर्ग में ले जाएगा, क्या लड़की नरकों में ले जाएगी लड़की, लड़की कन्यादान होगा कन्यादान, अगर ये वंश वृद्धि होगी तो कन्यादान का जो महत्व है पुत्र का दान महत्व नहीं है, पुत्र देगी कैसे, इस वास्ते बेटा है तो खाने वास्ते आदमी पूछता है दूसरा के बारे लड़का है हमारे संबंध हो जाए, वो पूछता है हम आदमी पूछता है संबंध कितना खर्च कितना करेगा, 40,000 लाख रूपये तो अमुक कहता है, 1,00,000 रूपये कीमत बढ़े सो पावे, दुनिया में नीलाम हो रहे छोरा, ये कोई वंश है बोलो, ऐसा क्यों करो, अपने जाने कैसा छोड़ो, अपने घर की कन्या पाल पोष कर तुम्हारे वो देता है, इससे बढ़कर क्या लेते हो, क्या मनुष्य बढ़कर रुपया होता है, चीजें होती है, मिठाई आती है बेटे के ससुराल से तो वो थोड़ी जाएगी तो सासू कहती है देखो इतना से भेजा है अगर इतना कटुम किस किस को देंगे, वो छोरी सुनती है बहू अब आर तो चुपचाप बैठी है, मैंने कई सास कर कई दिन बहू का भी आ जाएगा, जब महाराज बड़ी हो जाएगी तब देखना तमाशा, तो क्या करें कि थोड़ी आई है मिठाई हम क्या करें, कहते आड़ा तो बढ़ो बंद वैसी मिठाई बढ़ाओ घर में, मिठाई बना करके सब बांटो, हमारे बेटे के शास्त्र में मिठाई आई है, बहू पर असर पड़ेगा कि मेरी माँ की प्रशंसा के लिए सासू ने घर ही मिठाई बनाई, कि महाराज आपके कहने में क्या जोर आया, पैसा लगता है पैसा 500-700 रूपया लगे आजकल वे पैसा लगते हैं, अरे 500-700 में एक आदमी खरा देगा सस्ता ही तो है, बहू आपकी हो जाएगी तो एक आदमी खरीदा गया सस्ता है, इस वास्ते ठीक है, इस तरह से प्यार करो स्नेह करो देव कंजूसी मत रखो उदारता रखो, कोई कोई माई उदार होती है छोरे देखते हैं मिठाई आ रही उसको दे दे तो उसके कूदने लगते हैं मेरे को मिलेगी। और कोई कोई उसे कंजूस लड्डू आए तो भीतर रख देगी, इली पड़ जाती है, पत्थर से फोड़ते हैं, पेरे दांतों से तोड़ते हैं, टूटता नहीं, सूख जाता है, फायदा क्या। तो ताजी दादी छोरों को देव कितना बढ़िया हो गए, कितने छोरे राजी हो गए, बड़ी बड़ी खराब हो जाएगी चीज। सज्जनों जो चीज है वो बालकों को दे, बालक खुश हो जाएंगे, देने वाले के आत्मा तो सब नाचने लगते हैं। अरे कंजूर जी आत्मा गई भैया तो कुएं में गई, अब तो मिलने के है, निराश हो जाते हैं छोरे, दुराशीष मिल गई है उसकी। बच्चे होते हैं ना इन्हें कोमल हृदय होता है, आप शांति चाहते तो बालकों का पालन करो, बालकों की प्रसन्नता लो। मैं तो शोक मिटाने के लिए कहता हूँ, शोक हो जाए तो बच्चों की सेवा करो, बच्चों का पालन करो, आपका शोक दूर होगा, इसलिए बच्चों का पालन करो। आप स्नेह रखो, काम धंधा आप लोग रोजाना बड़ों के चरणों नमस्कार करना, छोरा छोरी को नमस्कार करो, बड़े भाई है भौजाई है इनको नमस्कार करो, चाचा ताऊ है पति है पिता है इनको सबको नमस्कार करो। तो बड़ों के चरणों नमस्कार करने से आयुर्विद्या इसको बोले उसको बता दें, आयु बढ़ती है, वयस बढ़ता है, विद्या आती है, बल बढ़ता है, आशीर्वाद मिलती है। इस वास्ते सब लोगों की बड़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो, आज्ञा संबंध सुसाय की सेवा। तो इस तरह आपस में काम धंधा ले और चीज वस्तु दो। इनके क्या बात है कि भोजन करा दे बढ़िया से बढ़िया, बट एक कटोरी लो भी कटोरी वो भी चली जाए तो डेढ़ हिस्से की नहीं, दिशा हिस्से की नहीं। भाई भाई तो साथ में जाते हैं, पूरी साग ले लिया दोनों दोनों खा लिया कोई परवाह नहीं, पर इनके बीच में ऐसा ईर्ष्या, थाली अगर जेठानी के घर में चली गई तो क्यों चली गई, अरे वो देख दिए थाली आ गई अपनी यही घसो अपनी थाली में, दोनों तरफ से महाराज खराब। ये स्वार्थ बुद्धि पतन करती है और त्याग बुद्धि कल्याण करती है। अपनी चीज भर तो सब दो चार दो का गिलास अपने रखे अपने सब काम करे। इस तरह से घर में आप रहो, ये घर की विद्या, घर में रहने का तरीका, कितना ऊंचा दर्जा, मैं और मेरा मिटेगा, शरीर से खटोगे तो मैं पड़ा का अभिमान मिटेगा, और वस्तु खर्चो तो मेरा पन मिटेगा, निर्ममो निरहंकार शांति पति गच्छति, कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग से ऐसे आप लोग करो, देखो कितना बढ़िया काम हो जाए। ऐसे प्रेम से काम करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई करोगा तो आपस में लड़ोगे तो क्या होगा, सत्संग है धूल तेरी सत्संग में तो मारे धूल पड़ेगी भाई, सत्संग सुधार हो जाए तो बाप सत्संग अच्छी है, सामाजिक सत्संग बड़ी अच्छी है, तो हमारे फायदा आपके फायदा लोगों के फायदा, या लड़ाई करो तो आपके नुकसान हमारे नुकसान दुनिया के नुकसान। इस वास्ते प्रेम का बर्ताव करो, आदर का बर्ताव करो, उपकार रखो, जो लोग अपन लोग दोनों सुधरे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, आपकी हृदय में शांति हो गए, त्याग शांति रह दो। ये त्याग है, ये साधु बन जाना त्याग नहीं, ये तो स्वांग है त्याग का, त्याग तो ये है अपने आराम का त्याग, अपनी वस्तु का त्याग, दूसरों का आराम कैसे मिले, ते प्राप्त मामे बस सर्वभूत ही तीर्थता। अब थोड़ा कीर्तन कर दो, देरी हो जाएगी, इस बात भगवान के नाम का कीर्तन करो।